lub komputera PC All in One. Sprawdź wszystkie nasze promocje. Szczegóły w sklepach lub na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 14 dzień lutego. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dziś wyrok w procesie odwoławczym o odszkodowanie za śmierć studentki podczas otrzęsień na Uniwersytecie w Bydgoszczy. Apelację złożyła uczelnia. W Sejmie głosowania m.in. nad tegorocznym budżetem. Twitter i Facebook ukarane w Rosji za łamanie prawa. Rodzina jednej z ofiar tragedii na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy dalej walczy w sądzie o odszkodowanie. 24-letnia Paulina straciła życie podczas otrzęsień 5 lat temu. Niemal rok temu bydgoski sąd zdecydował, że uczelnia ma zapłacić rodzicom i dwóm siostrom kobiety w sumie 420 tysięcy złotych. Uniwersytet odwołał się od wyroku. Sąd apelacyjny w Gdańsku ogłosi dziś wyrok. Pełnomocnik uczelni Robert Jaroszewski przekonuje, że ta nie ponosi odpowiedzialności za tragedię, bo otrzęsiny organizował samorząd studencki. Bezpośrednią przyczyną tych tragicznych zdarzeń jest po prostu fakt zamknięcia tych drzwi. I też nie wiemy, kto te drzwi zamknął. My jedynie zeznań świadków wiemy, że klucze do tych drzwi miała przewodnicząca samorządu studenckiego. Odmiennego zdania jest pełnomocnik rodziny, mecenas Piotr Krasnowski, który chce odrzucenia apelacji. Trudno by przypisać odpowiedzialność już finansową wszystkim studentom uczelni. Tak? Tam było w tamtym czasie ponad 10 tysięcy osób. Stąd wydaje się koncepcja odpowiedzialności uniwersytetu tak naprawdę jedyną właściwą. Tragedia wydarzyła się w październiku 2015 roku. Studenckie otrzęsiny odbywały się w dwóch budynkach uniwersytetu. Otwarte były drzwi tylko w jednym z nich. O włączniku stłoczeni młodzi ludzie zaczęli się przewracać i tratować. Zginęły dwie studentki w wieku 20 i 24 lat oraz 19-latek. Sejm znów obraduje. W planach ma głosowania nad tegorocznym budżetem oraz nad projektem ustawy o opłatach od tzw. małpek i słodzonych napojów. Budżet na 2020 zakłada dochody i wydatki w takiej samej wysokości, po 435 miliardów złotych. Wczoraj Sejmowa Komisja Finansów rozpatrzyła 111 poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 15 z nich zaopiniowała pozytywnie, resztę negatywnie. Wśród poprawek jest też taka, która mówi, że środkami na wsparcie Polonii będzie zarządzała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a nie jak do tej pory Senat. Można już zgłaszać uwagi do programu budowy 100 obwodnic. Ruszyły konsultacje społeczne. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło plany niespełna tydzień temu. Na opinię czeka do 20 marca. Konsultacje odbędą się w kilku formach. Uwagi można składać poprzez maila, drogą pocztową, a także ustnie, co zostanie zapisane w protokole. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, sprawozdanie z konsultacji społecznych zostanie opublikowane na stronie internetowej resortu do 30 dni od ich zakończenia. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 miliardów złotych. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu ma być poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 4 miliony rubli grzywny dla Twittera i Facebooka w Rosji. Władze zarzuciły międzynarodowym koncernom nieprzestrzeganie prawa. Firmy odmówiły zapłaty. Władze Rosji już od 4 lat próbują przejąć kontrolę nad komunikatorami. Urzędnicy Federalnego Nadzoru Telekomunikacyjnego żądają przeniesienia danych personalnych Rosjan korzystających z usług na rosyjskie serwery, współpracy operatorów ze służbami specjalnymi, a same służby domagają się wydania kodów umożliwiających odczytywanie prywatnej korespondencji. Do tej pory firmy nie zgodziły się na spełnienie żądań, co w konsekwencji może doprowadzić do ich zablokowania. 2 lata temu Roskomnadzor zablokował komunikator Telegram, ale działanie to okazało się mało skuteczne, ponieważ rosyjska firma zdołała obejść blokadę. Rosyjscy obrońcy praw człowieka i opozycja przypominają, że władze próbują wszelkimi metodami kontrolować społeczeństwo. W Rosji operatorzy mają obowiązek archiwizowania wszystkich rozmów użytkowników internetu i przekazywania ich na każde wezwanie służb specjalnych i organów ścigania. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek na ogół pochmurny, ale możliwe są też przejaśnienia. Miejscami deszcz ze śniegiem przechodzący w deszcz, a na północnym wschodzie śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem. W górach z kolei sam śnieg. Na termometrach przeważnie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci.

mi sąsiedzie, dokądże ty jedziesz? Pojadę z Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Sarenki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Cała ekipa wyjechała do naszej zimowej stolicy i stamtąd dziś lista przebojów programu trzeciego. Najnowsze informacje ze Szklarskiej są takie, że po ulicach przechadza się najprawdziwszy niedźwiedź. A skoro o niedźwiedziu mowa, połączenie z Markiem Niedźwieckim po 11 dziś w LP Trójce i wtedy Marek dokładnie opowie, skąd będzie nadawana lista. No i serdecznie Państwa na to dzisiejsze wydanie zaprosi. Teraz natomiast zapraszam Państwa do wysłuchania naszej płyty tygodnia. Płyta jest zatytułowana Machiavelli i taki był właśnie tytuł musicalu, który przygotowali aktorzy Kujawsko-Pomorskiego Teatru Impresaryjnego w Toruniu oraz Barbara Kraftówna, Natalia Grosiak, Piotr Ogucki, Michał Kowalonek, Artur Andrus i poznański chór chłopięcy. Cudna płyta 71335. Wszystkie kompozycje to kompozycje Jerzego Wasowskiego zrealizowane do oryginałów zarejestrowanych tylko na fortepian w mieszkaniu mistrza, pana Jerzego Wasowskiego. No to płyta dla Państwa 71335. Proszę wysłać imię, nazwisko i adres korespondencyjny. Płyta tygodnia Machiavelli. Teraz Artur Andrus. Na niebie księżyc wstawiony i gwiazdy, co chwieją się. Posłuchaj mojej kancony, o tobie śpiewam i śnię. Ty jesteś tą, której nie ma, ze snów cię tylko znam. Ty jesteś tą, której nie ma wśród ulic, zaułków i bram. A ja jestem sam, jestem sam. Chichoce nade mną księżyc, mrugają plejady gwiazd. Znów trzeba siły wytężyć i włóczyć się aż po brzask. Ty jesteś tą, której nie ma, ze snów cię tylko znam. Ty jesteś tą, której nie ma wśród ulic, zaułków i bram. A ja jestem sam, jestem sam. Sam, sam, dziękujemy. Taką piosenkę, ta, której nie ma, to tytuł tego utworu Jerzego Wasowskiego, wyśpiewał nam Artur Andrus. Z płyty Machiavelli, która to płyta jest płytą tygodnia, a płytę wysyłamy do Ewy z Puław i do Elżbiety z Knurowa. Życzę paniom dobrego słuchania. Państwa natomiast przez najbliższe minuty zapraszam jeszcze do głosowania na listę. Proszę zajrzeć na stronę internetową listy, oddać 10 głosów i wysłać do radia. Po 19:00 Marek Niedźwiecki ze Szklarskiej Poręby powie Państwu dobry wieczór i zaprezentuje wyniki Państwa wyborów. Analizowałem wczoraj bardzo dokładnie ten zestaw do głosowania i są w tym zestawie błyszczące utwory i jestem przekonany, że słuchacze listy w końcu je zauważą. Jednym z tych błyszczących utworów dla mnie jest utwór, który wyśpiewał Morrissey w towarzystwie Thelmy Houston. My skeeto, of course they know. Piosenka może nie jest nachalnie przebojowa, ale to jest spory, bo 5-minutowy kawałek bardzo dobrej muzyki. Morrissey i niebagatelny wpływ na ten utwór miała Thelma Houston. Tytuł utworu Bobby, Don't You Think They Know. Być może Państwo odnajdą w zestawie do głosowania i zechcą zagłosować. Agnieszka Łukasiewicz realizuje dziś program. Piotr Kordaszewski dba o względny porządek. No i przedstawienie siebie wykorzystam również do przedstawienia skrzynki internetowej. Może chcą Państwo skorzystać. piotr.baron@polskieradio.pl. A skoro zaczęliśmy od takiego połączenia damsko-męskiego, to pójdźmy jeszcze dalej i przypomnijmy koncertową wersję Tolerancji na Miły Bóg. Koncert MTV Unplugged, Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Jak nasze lata policzony. Kto jest bez winy, niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci. Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka. Na miłe trzeba dać. Cudownie, tak się śpiewa na koncertach, jak się umie. Kasia Kowalska i Stanisław Sojka, Tolerancja na miły Bóg na koncercie MTV Unplugged. Dziś po 19:00 lista przebojów ze szklarskiej poręby. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Proszę zajrzeć do tego szerokiego zestawu i oddać głos zgodnie z własnym sumieniem. Ja nie od dziś głosuję na Ozziego. I takie utwory mamy w zestawie do głosowania. Under the Graveyard to był Ozzy Osbourne. Taki list dostałem, chociaż ołów w Działoszynie Ozziego głosowanie nie ominie. Pozdrawia nas Rok Metalowe Serce z Działoszyna, czyli nasz znajomy Kwas. piotr.baron@polskieradio.pl. I jeszcze jeden utwór, na który mogą Państwo zagłosować z całą świadomością, odpowiedzialnością i radością oddaję w tym tygodniu głos. Na polski utwór i polskiego wykonawcę, to była kiedyś nasza piosenka dnia. Utwór jest zatytułowany Dalej, to jest Sosnowski. Podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też. Włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Polska propozycja do listy przebojów programu trzeciego. Dalej, Sosnowski. Znają Państwo ten utwór w zestawie do głosowania i kto wie, być może dzisiaj Bartek znajdzie się w poczekalni albo już na liście. No zobaczymy. Mówiłem kilka minut temu o tym, że w tym bogatym zestawie jest kilka perełek. Jedną z nich jest utwór Sheryl Crow, ale proszę jeszcze posłuchać, kto występuje również w tym utworze. Eric Clapton, Sting i Brandi Carlile. Utwór jest zatytułowany Beware of Darkness. Sheryl Crow. Watch out now, take care, beware. dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Beware of darkness. Watch out now, take care, beware of thoughts that linger. Winding up inside your head. And the hopelessness around you in the dead of night. Beware of sadness. It can hit you. It can hurt you. Make you sore. What is more, this is not. Głęboko ten zestaw przeanalizować przed głosowaniem, a potem zagłosować i wysłać do radia na głosowanie. Jeszcze godzina i 22 minuty. O 12 zamykamy, a po 19 ze szklarskiej poręby na żywo z udziałem słuchaczy Marek Niedźwiecki poprowadzi listę. Znana słuchaczom Trójki Dorota Osińska ma nową płytę i jeden z utworów z tej płyty trafił do zestawu do głosowania. No teraz mogę się zachować prawie tak jak w Teleekspresie. Dorota Osińska, cześć. Cześć, to ja, poblakły skrawek mgły. To ja, cień szczęścia, którym byłeś ty. To ja, zraniony, chory ptak, co nie wie już jak mógłby żyć. Tak to jest, że starczy jeden gest. Jeden gest i świat się topi w garści łez. To jest tak, miłości czystej brak. Nie wiesz kiedy i jak sens, choć samotną pokres zagarnia mnie chłód. Widzę jak jest, nie zdarzy się cud. Choć zabrałeś mi tlen, zgasiłeś słońca blask. Przynajmniej wiem, nie ma już nas. Odbuduję swój świat, znajdę otwarte drzwi. Może potrzeba lat, by móc staniesz w nich ty. Z uśmiechem dała ci dłoń, bo nie zaboli już, że jednak ją chronisz jak stróż. Nie zaboli to już, nie zaboli to już. To ja

Pani Ewa napisała do radia i zauważyła, że nie jest to już Graffiti on a Train. No nie, dlatego że zespół Stereophonics to nie jest zespół jednego utworu i dlatego teraz proponuję kolejne. Moim zdaniem też bardzo ładny, zatytułowany Bust This Town. No i jest w zestawie do głosowania. A teraz jest za 14.11. Fajny film. O nowościach filmowych Ryszard Jaźwiński. Dziś 6 premier. Z myślą o najmłodszych widzach powstała przygodowa animacja Bajala i Ostatni Smok. Tytułowa Bajala to czarodziejska kraina zamieszkiwana przede wszystkim przez wróżki i elfy, a o jej magię dbają mityczne smoki. Niestety swoją władzę chce narzucić mieszkańcom podstępna królowa, a przy okazji zniszczyć też ostatnie smocze jajo. To jej właśnie muszą przeciwstawić się młodzi bohaterowie filmu. Porywające przygody zdaje się proponować również Wyspa Fantazji. Może w punkcie wyjścia, bo niewinne rozrywki szybko zamieniają się tu w coraz gorsze koszmary. To już amerykański horror, w którym goście hotelu na tropikalnej wyspie, by przeżyć, muszą najpierw rozwiązać wszystkie tajemnice tego szczególnego miejsca. Brytyjczyk Guy Ritchie niezmiennie od lat ma rzesze fanów także w Polsce, a przez wielu jest wręcz uznawany za reżysera kultowego. Od dziś mamy więc okazję zmierzyć się z jego najnowszym dokonaniem. Gentlemani to pełen brawurowej akcji amerykański kryminał podszyty typowym dla tego autora specyficznym humorem. Akcja filmu koncentruje się wokół sprzedaży mafijnego narkotykowego imperium dynastii miliarderów z Oklahomy. A w obsadzie mnóstwo znanych twarzy, m.in. Matthew McConaughey, Colin Farrell czy Hugh Grant. Sporo absurdu, ale i odrobinę egzotyki, bo akcja filmu rozgrywa się w Azerbejdżanie, przyniesie komediodramat Staniczek. Jego bohater, maszynista tuż przed emeryturą, przejeżdża lokomotywą przez rozwieszone nad torami kolejowymi pranie. I w ten właśnie sposób staje się nieoczekiwanie posiadaczem pewnego biustonosza. Postanawia odnaleźć jego właścicielkę. A dalej perypetie bohatera przypominają bajkę o Kopciuszku, z tą różnicą, że w tej opowieści nie jest przymierzany pantofelek. Do świata swoich emocji i obsesji zaprasza nas po raz kolejny nowojorski skandalista Abel Ferrara. Bardziej jednak niż wcześniej otwiera przed nami swoją prywatność. Tytułowy Tommaso to alter ego reżysera, a sam film staje się rodzajem intymnego dziennika autora Złego Porucznika oraz zarazem swoistą psychodramą. Biograficzny charakter całości podkreśla fakt, że obok Willema Dafoe w roli głównej zobaczymy na ekranie rzeczywistą partnerkę i córkę Ferrari, a zdjęcia kręcone były w ich rzymskim mieszkaniu. Ostatnia z dzisiejszych nowości to polska premiera, czyli Zenek w reżyserii Jana Hryniaka. Opowieść również biograficzna, bo odnosząca się przede wszystkim do początków kariery muzycznej Zenona Martyniuka. W tej sentymentalnej podróży do lat 80. i 90. młodego bohatera zagrał Jakub Zając. To była dla mnie ogromna przygoda. Chodzi mi o rolę, jak i o przeniesienie się do tych lat. Postać młodego Zenka bardzo dużo oferuje ciekawych zadań aktorskich. Mówię teraz o śpiewaniu. Nauczyłem się jeździć na motorze specjalnie dla tego filmu. Prowadziłem furmankę tak? I to było najtrudniejszym zadaniem. Bardzo chciałbym serdecznie zaprosić Was do kin 14 lutego. W czasach współczesnych w dorosłego już Martyniuka wcielił się Krzysztof Czeczot. Zenek i 5 pozostałych nowych filmów od dziś w naszych kinach. No i pięknie, dziękuję. Ryszard Jaźwiński mówił. Przekonał mnie Ryszard do filmu. Nie tego... o współczesnej wersji Kopciuszka. Tylko nie zapamiętałem tytułu, ale zaraz odświeżę pamięć. Na razie odświeżam Państwa listy i tu list. Czy żeby Pan w tym tygodniu nie głosował na bluesa? Na bluesa i to tego głosuję zawsze. I'm not sure. that's a rhyme. Bad Woman Blues, Bad Heart. Oczywiście, że na nią głosuję i oczekuję na 21 dzień października na warszawski Torwar i na kolejne spotkanie i na kolejny koncert, choć nie chciałbym teraz należeć do malkontentów, którzy uważają, a ja się z tym częściowo zgadzam, że przydałby się już nowy utwór do głosowania Bad na liście, bo Bad Woman Blues już bardzo długo z nami i powoli ten utwór na liście wygasa. Bardzo bym chciał i trzymam kciuki, aby zabrzmiał dziś w tych cudownych okolicznościach przyrody w Szklarskiej Porębie, skąd po 19:00 Marek Niedźwiecki poprowadzi listę przebojów trójki. No a jeszcze godzina i parę minut to znaczy 7 minut na głosowanie na dzisiejszą listę. Proszę zajrzeć do zestawu do głosowania i odnaleźć ten utwór, który się Państwu bardzo podoba. Być może będzie to propozycja polska, utwór zatytułowany Kim jestem i Lipali. Rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak. Gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Autopromocja.